يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. دریم حصہ د صورت شروع کیږي د دې نه تر د اخره پورې. پدې کې اول باب تر د 53 نمبر آیات پورې دی. پدې کې خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته، ترغیب او تیزی د دعوت د الله تعالی باندې، د الله تعالی د دین دعوت خلکو ته ورسوي خو په صحیح طریقه باندې ورسوي. او بیا 15 مسائل بیانېږي چې هغه د نسوارو سره غو تعلق ساتي. دا 15 مسائل دي دغې لپاره، او خلاصه د کتب منزله و بیانی. او څوک چې د الله تعالی د کتاب اقامت نه کوي، د الله تعالی د قانون نه خلاف دی، هغې ته الله تعالی زجر بیانی. او ترغیب دی توبې ته، راشئ توبه وباسئ، ای دا کفر پرېږدئ، راشئ دا ډیموکراسي پرېږدئ، ای پوجیان او پولیسو تاسو ته ترغیب درکو، راشئ توبه وباسئ، د الله تعالی نه معافي وغواړئ، د مجاهدینو سره ودرېږئ. تر ورسو پورې دغه ټوپک او د خپل قوت او طاقت چې تاسو د امریکایانو د دفاع دپاره استعمال کړئ، دا مسلمانان د زورولو لپاره تاسو دغه استعمال کړئ، راشئ د خپل قوت او طاقت د الله تعالی د دین لپاره استعمال کړئ. یا ایها الرسول، ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، بلغ ما انزل الیک، ورسوا ټول هغه څه چې نازل شوی دی تا ته، ټول به هر څه برسه. دا نه چې په سورۃ الفاتحه کې شل ورځې تفسیر وکړي او بیا په سورۃ الانفال کې کړ کړ کړ کړ بس په لسو منډو کې تیر شي، داسې مه کوه. د مونږ او د روجې او د صدقې او د سرسایه په مسایلو کې دوه ګنټې باس کې، او کله چې د جهاد او د هجرت مسله راشي، د الله تعالی د حاکمیت او د قانون مسله راشي، نو بیا ته مخې ته ورتېرېږه. ولې دا ته په کتابونو کې نینې دا مسلې؟ مونږ خو پکې ټولې دغه یینو، خو څوک چېرې چا د کم دغه زیات هغې ته توجه وینو، او مونږ دغې ته توجه ده. یا ایها الرسول، ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، بلغ ما انزل الیک، ورسو ټول هغه څه چې نازل کړی شوی دی تا ته، من ربک، تر طرفه در ربستانه. مفسرین لیکلي بده کې شرطونه دي، ټول برسه په جار په زلورتیا سره ورسه، او سو به کې پټه نه، د چا لحاظ به کې نه کې، دا ټول خبره. فإن لم تفعل، که چرې اونه کتا دغه کار، ټول دی ون رسول، یا په شجاعت او بهادرۍ سره دی ون رسول، بازی ریب که پت کلل او یاد چا مخ ملازه ریب که وکلل، نو فما بلغ در رساله تا نده رسوله تا پیغام در الله تلا، خپل پیغام چی تلا الله تلا در کرده و اغر نده رسوله. اغرائی بود تفسیر دیکن، نو اغر سوی وی اد دعوتو بی منزلتی سوالاتی، وی در الله تلا دین طرف تا دعوت ورکول، دا پا منزله دا منز دی، نو فا ازا نقص رکنم من ارکانی ها بطلل جمیعو، ټول مونږ دی پوره وکه خو یو رکو دی پکې صحیح ونه کړله، وای هغه ټول مونږ دی ونه شو. نو په دعوت کې شرایط دی، هغه شرایط څه دي؟ ټول برسه، دویم په جار په زلورتیا سره ورسه، بعضی خلک به خاص کینه پټې به نه، او بل دا چې د هیڅ چا مخ ملازه وب کنه کې، وای که دا شرطونه دی پکې ونه کړل، وای الدعوه بمنزله الصلاه، وای د دعوت مثال د مونږ دی، نو وای په اذا نقص رکن من ارکانها، کله چې پغه کې یو رکن کم شي په مانزه کې بطل الجميع، دا ټول دعوت دی، دا ټول مونږ دی باطل شونه. دغه سي ټول دی ونه رسو، په زلورتیا سره دی ونه رسو، بازی ری پټ کړل، کتمان دی پکې وکړ، رشوتونه دی په واغستل، او یا د چا مخ منظر پکې وکړل، نو ټول دعوت دی برباد شو، هیڅ دې هم قبول نشو. لکه په مونږ کې نور هر څه وکړل خو لیکن رکو دی پکې ونه کړل، مثال نو ټول مونږ باطل شو کنه. فإلا وإن لم تفعل، که چرې ونه کړه تا دغه کار، یعنی د الله تعالی دین دی ټول ونه رسو، بازی ری پټ کړه، په شجاعت سره دی ونه کړه، او د چا مخ منظر پکې وکړل، په ما بلغت رسالته، نو نه دی رسولې ته هغه پیغام د الله تعالی، تا د الله تعالی پیغام بیا نه دی رسولی. هغه یو په کې ابلور زیلانو کا یو مولوی صاحب دی، الله دې په ټولو باندې ورحمېږي. د درس ابتدای په دې باندې وکړله چې خدای مو بخښه، د دې انتظامی مونږ ډېر زیات مشکور یو چې زمونږ د جومات دپاره ټینکۍ واخیستل او درس هم شروع کړه، او شاه بار د جومات نه پولیس ولاړ دی او درس کوي، د ده حفاظت کوي. دا بوس د قران درس په څه طریقه باندې کوي، والله اعلم، الله تعالی دې په ټولو باندې ورحمېږي. والله یعصمک من الناس، و سوال دا راځي، خا چې ټول دین رسومه، پټومه تی نه، په جار په زړورتیا سره رسومه، د چا مخ ملازه د پولیسو د پوجیانو مخ ملازه پکې نه کومه، نو په زما په دې جومات د پاسه چې د پوستره دینه بچ شم زه، والله یعصمک من الناس، الله تعالی بچ کی تا د خلکو نه. یا خدا آیات نازل شوه دی، نبی علیہ السلام د کم تکالیف ملا شوی، د داغین ورسو د نازل شوه دی، په نبی علیہ السلام ته ډیر تکالیف هم رسیدلې خو الله یعصمک من الناس دا داغه نو ورستو نازل شوه او یا مراد درې نه دار چې د قتل نه مری الله تعالی بچکی ان الله لا يهدي قنا الله تعالی قدرت نو ورکی الله تعالی قدرت نو ورکی استاد وجلد پر القوم ظالمین قوم القوم الكافرین کافرانو ته الله تعالی کافرانو لدا قوت او قدرت نو ورکی جتا وجنی قل وای پیغمبر یا اهل الكتاب کتاب والو لستم على شيء نه تاسو په هیڅ دین باندې تاسو بی دین نه د سو پورې حتی تقیم التورات تر دې پورې تاسو قائم کئ نظام د تورات د تورات په وخت کې ول انجیل او انجیل والا انجیل د انجیل په وخت کې و ما انزل الیکم من ربکم او هغه کتاب چې نازل شوی تاسو ته رب تاسو سره طرفنه تاسو د رب د طرفنه چې قران کریم دی اوس په آیات تو مطلب باندې پوه شولې الله وای اے يهودانو که تاسو دا تورات په خپل وخت کې دا نازل نکا نو تاسو سره په هیڅ دین باندې نه او که انجیل والا د انجیل په وخت کې انجیل ناپیز نکا دا غی قانون نو هغه په هیڅ دین باندې نه دی او که دی قران والا د نبی صلی الله علیه وسلم امت دا قران ناپیز نکا حتی تقیم ما انزل الیکم من ربکم دا الله تعالی دا قانون او نظام هم ناپیز نکا نو لستم علی شیء من الدین تاسو د دین کې سره یې هم نه تاسو بل څه شی منلی دی بیا نو بل څه شی منلی دی کله هغه څه شی دی د شیطان دغه غول په هغې پسې ورپسې دی ډیموکراسۍ پسې په جمهوریت پسې ورپسې دی په شیطان پسې ورپسې دی کنه سفیان ثوری رحمت الله علیه وای امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای ما فی القرآن آیتن اشد علی من الستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ سفیان ثوری رحمت الله علیه وای امام بخاری رحمت الله علیه هغه قول ذکر کړی دی وجه په ټول قران کې ردی پشان دي کې سخترین آیات په ما باندې نشته ریبل ځکه الله تعالی وي تاسو سره په دین باندې یی نه ک قران هم نافذ نه کړ نو تاسو په دین باندې نه یی تاسو به بل چا دین باندې لای بیا یا اهل الكتاب کتاب ولو لستم على شيء نه یی تاسو په هیڅ دین باندې حتی تقیم التورات تر دې پورې چې عمل وکي تاسو قائم کئ نظام د تورات ول انجیل او د انجیل یعنی دا د هر د خپل وخت خبره د خپل زمانی خبره و ما انزل الیکم او هغه کتاب چې نازل کړی شوی تاسو ته من ربکم له طرفه درف تاسو نه چې قرآنی کریم دی ولا یزیدن کثیر منهم او خامخه زیاتی ډیر لره منهم د دیونه ما انزل الیک هغه کتاب چې نازل کړی شوی تا ته من ربک له طرفه درف ستانه کوپ طغیان سرکشی و کوپرن او کوپر چې د قرآن وخت په وخت نازلیده نو ډیرو دیموکراسانو او ډیر يهوديان دغه نه انکار کوي نو دا خو د مخکینه کافیرو خو وخت په وخت باندې لکه یو سړی سم کافیر دی خو طالب شهید کا بیا عالم شهید کا بیا په قران باندې ډزو کا نو د دې هغه کوپر او سرکشي وخت په وخت باندې خزیتی فلا تأس على القوم الكافرين نو مخه پکېږه ته په قوم کافیرانو باندې نو الله تعالی په دې باندې عذاب راولي ته په خپکېږه ما ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر په دې آیت کې الله تعالی اوس د اقامت الكتاب مخکې بیان شو وس الله تعالی دا غي تفسیر بیانې په ایمان او عمل صالح سره چې دا ذریعہ د نجات ده حاصل د آیت ده يهوديان بویل وای مونږ موسی علیه السلام ته منسوب یو چا بویل زه عیسی علیه السلام ته منسوب یم نو چا بویل چې زه اخری محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب یم زه خلاص مړه بچی ما هغه یو بویل مړه دا خو يهودي دی وی زه نصرانیم اغه نصرانی به مردا خو عیسائی ده پریک دوا وی زه کامیاب یم نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی وی زه کامیاب یم الله په دې ذکر کامیابی معیار ذکر کړی دی ایمان او عمل صالح ای په نفس داوو باندې په داوو باندې نکیږي چې زه نبی علیہ السلام ته منسوب یم ابل وی زه عیسی علیہ السلام ته منسوب یم اغه بل وی زه موسی علیہ السلام ته منسوب یم په دې داوو باندې نکیږي خبره بلکې خبره اصل کې د ایمان د صحیح عقیدې او د عمل صالح ته دا چې بچا کی راشي هغه کامیاب دی ترجمه ته وګ دی ان الذين امنوا یقینا کسان چې داویدار د ایمان دي ان الذين امنوا یقینا کسان چې داوید ایمان کوي په جواب باندې والذین هادو او هغه کسان چې يهوديان دي وسابيون او صابيان دي صابيان مخکې معنی کړی و سورۃ البقره کې چې د اور عبادت وکاو او یا د ستور عبادت وکاو هغه تی مراد دی. نور اقوال به کیو والنصارى نصارى من امنا چاچی ایمان راول پزله سره د دیونه بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پر ورځو ستنی باندې واعمل صالحا وعمل وکنیک فلا خوف علیهم نبیر پاغی باندې ولا هم یحزنون او نبا غم جن کیږي د حزن او د خوف دو فرقونه مخکې د لسو زل نجات ویل شوی لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل او صلى الله تعالی ذکر کی د بنی اسرائیل بلوزی الله تعالی دا غی ذکر کی او دویمه خبره دار چې يهوديان دا خبره کوله وای مونږه هم مؤمنانم یو او عمل صالح هم زمګشته دي په دې آیاتونو کې الله تعالی په غی باندې رد کوي استاسو ایمان او عمل صالح زکه نشته لري چې الله تعالی استاسو نه لوز غیستو د دې اخیری پیغمبر په باره کې که تاسو ژوند دی وای او اخیری پیغمبر راغی نو تاسو په غی باندې ایمان نه وړي او تاسو خو هغه پیغمبر ونه مانه بلکه چې تاسو او پیغمبران راتلل تاسو بیا قتلول هغه شیدان کول بم او داغی نه منکار کو او داغی مخالفت بم کو لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل یقینا اخیسته لمونګه مضبوط لوز پوخ لوز د بني اسرائیلونه و ارسلنا الیهم رسولا او لیګلی مونګه غی ته پیغمبران ډیر پیغمبرانو ته مونږ لیګلی کله ما جاءهم کله وچراغ دیو ته رسولن پیغمبر بما په هغه شریعت او په هغه نظام او په خبره باندې لا تهوا انفسهم چې نه به خوښوله د دیو نفسونو د دیو طبیعت نه مخالف وا نو فریقا کذبوا یو ډله پیغمبران به دیو دروغجنه ګڼله و فریقا یقتلون او بل ډله به قتلوله مخکر دی وضاحت ذکر شوی په چا باندې چې به وس ورسیده قتلول وی چې په چا باندې به وس نه رسیده هغه ته به ویل دا دروغجن دی او دا الله تعالی پیغمبران ډیر قتل کړیو درې سوه پیغمبران په یو ورځ باندې قتل کړیو وحسبوا الا تكون فتنه دی آیات کې الله تعالی درې مخکی مرض علت الله تعالی بیانې وجه الله تعالی بیانې دی د درې پیغمبرانو تکذیب دی ولیکو د دې وجه داوا د دیو عقیده داوا چې په دې تکذیب باندې به مونږ له الله تعالی عذاب نه راکې لکه وسط فوجان او پولیس چې جمعه ترانی د مسلمان په کور باندې ورخیږي مسلمان شهید کوي په قران باندې بمبار کوي نو دا اولی کوي د دیو ګمان دار چې مونږ له پاکستان د خاوري محافظین یو او مونږ دې حفاظت کوو نو چې مونږ دې حفاظت کوو نو دا وای دا زمونږ ډیوټی ده په جمهوریت کې ډیوټی راځي په مانا د پر سره د دین خبرې تاسو ادیان کې جنگ کتاب دی د مولانا عاصم عمر رحمه الله رحمتا واسعه دا غي کتاب وګوري ادیان کې جنگ هغه وای په جمهوریت کې ډیوټی راځي په مانا د پر سره لکه د الله تعالی په نظام او د الله تعالی په شریعت کې فرض دا په سمانا سره راځي نو په جمهوریت کې چا د سویل چې دا زما ډیوټی ده نو دې درې سمانه دا زما فرض دی دا به کوم نو دغه پوجي او دغه پولیسوی دا زما پریزه ده چې د دې ملک کې کچا د الله تعالی د قانون خبره کوله د دیموکراسي او د جمهوریت او د تریت تر د عین خلاف خبره کوله نو زمونږ دا پرایز دی چې مونږ باغه قتلوم باغه وجنو او په دې باندې هغه اجر او ثواب ځنته ګڼي چې دا زما په دې کې اجر او ثواب کې ذکر د پاکستان حفاظت کوم نو الله تعالی يهوديان هم دغه کوله يهوديان په دې باندې تبا شول چې د الله تعالی پیغمبران قتلول د الله تعالی د پیغمبرانو تکذیب وکاو او بیا هم دا عقیده ساتله ګمانه کوي چې موږ ته به عذاب نه وي وحسبو ګمان وکړو الله تکونه علیهم چې نه وي په دې باندې فتنه تون ته عذاب زاد دی په اعمال باندې فعمو نو دی وړاند شول وسمو او کارن شول دیو ثم تاب الله علیهم بیا مهرباني وکړه الله تعالی په دې باندې کارن اوړاند مطلب مې متمخ کې ویل سترګې غټي غټي وي او وګونه خپانور پانور غټ غټ وګونه د غټ غټ وګونه خولي کینه د الله تعالی چې کوم حق را لېګل او هغه وانه ورید او حق ته ونه کتل بیا به الله تعالی مهرباني وکړه بیا به پیغمبر را ولېګ ثم عمو بیا لاند شول وسم مو بیا کړن شول کثیر منهم زیات د دیموکراسان کثیر منهم کثیر منهم ته خیال لکنه په جمهوریت باندې رد ده نو پاکستان کوم دغه سی وشول په مختلفو طریقو باندې دعوت ورکړل شو نفاذ شریعت محمدی ده دا پلانې دی دا پلانې دی درس او تدریس زیات شو تبلیغ زیات شو خو بس بیا دیو چې کله ډیر گمراه شول او قلار نه شول نو الله تعالی به طالبان مسلط کله ثم عمو بیا لاند شول وسم مو کانه شول کثیر منهم زیات دیونه والله بصیر بما يعملون او الله تعالی دی الله تعالی دی لیدون کې هغه عملون در چې دی وی کوي دیو چې کوم اعمال کوي الله تعالی غیني الله تعالی په غیبی خبر دی لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وصلى الله تعالى ذكر كيف دي آيات كي با عيسايان من الله تعالى رد كيا با عيسايان من الله تعالى رد كيا چه ديو سطريقه كده او سا عقيده ساتلوا نو الله تعالی پاغي باندې رد کوي. لقد كفر الذين يقينا پاخه کافر دي کسان لام راغله قدر راغله پاخه لپس بکې کوي یقینا کوپر کړه دي یقینا پاخه کافران دي کسان قالو چوي ان الله يقينا الله تعالی هو المسيح ابن مريم اغه مسیح عيسى زوی د مريم دي. دا عقیده د یعقوبیه او د ملکانیه و دوه ډلې په نسوارو کې نعوذ بالله من ذلک اغه دا عقیده ساتله وی الله تعالی حلول کړی دی په بدن د عیسی علی السلام کې. الله تعالی د عیسی علی السلام په بدن کې ورننوتې دی. نو څوک چې د عیسی عبادت کوي دا داسې دی لکه د الله تعالی عبادت کوي. الله وی دا پاخه کافر دی پاخه څه شک شوبه پدې کې نشته. لقد كفر الذين يقينا كبر كره كسانو قالو چوي دا عقيده ساتي ان الله والمسيح ابن مريم چي الله تعالى مسيح زيد مريم نه وقال المسيح او ويليو مسيح عيسى زيد مريم يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل بندگيو کي د الله تعالى تفسير سمن قندي وي وحد الله واتيعو د الله تعالى توحيد د الله تعالى توحيد مني عيسى عليه السلام خردي خبري دعوت ورکو ربی چې رب زما دی و ربکم استاد رب دی انه مې شرک بالله عیسی علیه السلام دا ویلو چې یقینا چا شرک وکړ الله تعالی سره فقط حرم الله علیه الجنه حرام کړی دی بن کړی دی منع کړی دی الله تعالی په هغه باندې جنت. تحریم خو په قیامت کې نه کنا تحلیل او تحریم خو په قیامت کې نه دی خو دنیا شه نزل کې معنا لغوی مراد ده حرام دی په دې باندې جنت یعنی منع دی په جنت په بند دی. وما واه النار او زید ده اور دی و مال ظالمین من انصار او نشتر ظالمان ده پارا من انصار څوک مددگاران. تفسیر سمرقندی لیکلی دی د دین مراد شری من انصار یعنی مانع یمنعهم من العذاب د دې لپاره به دسی څوک نه چره عذاب نه منه کی مانع یمنعهم من العذاب. تفسیر سمرقندی وی بل مساله د نصارو لقد كفر الذين يقينا طاخ کافران دیا کسان یقینا کوبر کړ دیا کسانو قالو چوی ان الله ثالث ثلاثه الله تعالی دریم دی دریونه الله تعالی دریم دی دریونه دا عقیده نستوریه و نستوریه په نسواراو کې یو بل ډله و نستوریه به وتویل اغه وی علی حضرت دی خدایان درې دی عیسی علی السلام دی مریم علی السلام ده او یو الله تعالی ته وی دا درې خدایان دی. و ما من اله اغه کما وفد د نجران چې راغلی د نبی علی السلام خواته نو دا غی عقیده هم د تسلیث و دا غی عقیده هم د تسلیث و خدایان درې دی الها حقدار د بندګۍ درې دی الله تعالی عیسی علیه السلام او مریم علیه السلام. و ما من اله او نشتر حقدار د بندګۍ الا اله واحد مگر حقدار یو دی الله تعالی. و ان لم ينته او کما نشول دی عما یقولون دا اغه سنه چې دیو چې دا کما عقیده ساتي کدیو د دینه مون نشول لیمسن الذین کفروا خامخا جوخ بشی خامخا او برسیگی کافرانو ته منهم د دیون عذاب الیم عذاب درناک کړه دی عقیدین دی مون نشول الله تعالی وی د دیو سره د الله تعالی عذاب جوخ شي دیو تبا وربت شي. افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه ترغیب د توبه ته دا عقیده پریک دی د مخکې کمه توبه چینی و کثیر منهم عقیده د جمهوریت پریک دی دا عقیده پری دی چې کم نه ملکانیو او د نستوریو کما او د یعقوبیو کما عقیده دغه پریک دی چې الله تعالی حلول کړی دی په عیسی علی السلام کې او یا درې الیه دی وسنن سبا خدری نه دا مشرکان خو بسونه غنی په پارلمان کې یسوک دی دا حقدار د بندګۍ غنی ځکه ال عبادت هو الاطاعه عبادت معنا په معنا راځي د اطاعت سره د الله تعالی د قانون په خلاف چې چا قانون او نظام دی او معنا نو هغه دی معبود شو تل اطیع عبادت شولې. افلا یتوبونه دی کې دا استفهام په معنا د امر سره دی او دو ترجمه ته کومه وکشه یوته افلا یتوبون الی الله نو آیا ولی توبه نو باسی دی الله تعالی ته بدل سره و یستغفرونه او بخنه نه غوړي د الله تعالی نه نو توبه دا تعلق ساتی د زده سره او و یستغفرونه دا توبه ساتی دا استغفار تعلق ساتی دا جبی سره. افلا یتوبون الی الله بالقلب و یستغفرونه باللسان ذم معنا علماء کړی دا افلا یتوبون الی الله ای دی رجونه کی توحید ده الله تعالی ته واستغفرونه او دی نه پریک دی شرک لره کوپر لره نو په افلا یتوبون الی الله کی اشاره شولا رجوع الی التوحید ته واستغفرونه کی اشاره ده ترک د شرک او د کوپر ته. والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کون کی رحم کون کړي الله تعالی رات کی په عیسی انو باندې مل مسیح ابن مریم ندی مسیح زوی د مریم الا رسول مگر د الله تعالی پیغمبر دی قد خلت من قبله الرسل تیر شوی دی مخکې ردن ډیر پیغمبران د دنه مخکې ډیر پیغمبران تیر شوی دی نو سمانه ده مخکې د نسوارا او دا خبره کوله چې عیسی علیه السلام الہ زکره چې دله الله تعالی ډیر معجزات ورکړي دي مړی را ژوندۍ کوي. نو الله تعالی د دین مخکې نور ډیر پیغمبران تیر شوی دي، اغه ته الله تعالی ډیر معجزات ورکړي. نو که دغه عجایبات او معجزات سبب ګرځي د اولوهیت لپاره، نو بیا خو نور پیغمبران ته ماری هوایي کړه. یا دویم معنی، قد خلت من قبله الرسل، مخکې له دین ډیر پیغمبران تیر شوی دي، نو په هغوی باندې مرګ راغلی دی. نو دا عیسی علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې مرګ راځي، نو په چا باندې چې مرګ راځي هغه اله نشي کېدلی. دا ته څه خبره کوي، ډېر عجیبه خبرې کوي تاسو. قد خلت یقینا تیر شوی دي من قبله، مخکې له دینه الرسول ډیر پیغمبران، و امه صدیقه، او مور د ډیره رښتونې ښځه وه، مور د ډیره رښتونې وه. نو صدیقیت دا منافی دی د الوهیت سره. کان یاکلان الطعام، د دوانو به خوراک کړو، نو چې خوراک خوري نو هغه اله کېدلی شي. دا څه وایي؟ انظر وګورئ، کیف نبین لهم الآیات، څرنګه بیانو موږ دیو ته الآیات، دلیلونه د توحید د الله تعالی، دلیلونه د قدرت د الله تعالی. ثم انظر، او بیا وګوره، انا یو پکون، څرنګه اوریدلی شي دیو د توحید د الله تعالی نه. د دلایلو ته وګوره، او بیا دیو د عقل ته وګوره. الله تو تاسو وګوره، عیسی علیه السلام خوراک کوي، نو څوک چې خوراک ته محتاج یا دسمات ته محتاج دي، د څنګه عجیبه خبرې کوي تاسو؟ پیغمبر دې در مخکینو پیغمبرانو شان د کیمری به په دواری به مرګ راځي، نو چې مرګ پر راځي څنګه پیغمبر شي؟ دا چې مرګ پر راځي دا بیا څنګه الہ کېدلی شي؟ عجیبه خو. نو د الله تعالی د توحید دی دلایل ته وګورئ، او بیا دیو دی ګډوډ ته وای وګورئ. ثم منظور، بیا وګوره، انا یو پکون، څنګه اوریدلی شي دیو د توحید د الله تعالی نه بل طرف ته. قل ورته پیغمبره، اتعبدون من دون الله، آیا بندگی کوئی تاسو سوا د الله تعالی نه؟ ما لا یملک لکم ذره، چې هغه اختیار نه لري تاسو سره د ضرر د دفع کولو، ولا نفعا، او نه پیدا د در کولو، تاسو نه پیدا در کولی شي او نه د ضرر لري کولی شي. نو ولې د دسې چا عبادت کوي؟ رد شرک په عبادت. او هو السميع العليم، والله هو السميع العليم، والله تعالی خاص هر څه اوري، الله تعالی العليم پوهیږي په هر څه باندې. قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا. دیکه پینځو مسله بیانې، رد په غلو د نصاراو باندې. دیو په خپل دین کې شرکیات جوړ کړی دي، بدعات جوړ کړی دي، نو داسې مکوي. یا اهل الكتاب، تو توا اے کتاب والو، لا تغلو في دينكم، غلو مکوي په خپل دین کې. مفسرینو تفسیر فتح البيان لیکلی دي، لا تغلو في دينكم، لا تبتدعوا في دينكم، پخپل دین کی بدعات ما جوړوي. او تاسو مخکې ما ویلو، یو بدعت لدین دی، بل بدعت فی دین دی. با الفاظ دیگر بعضی تفسیرونه چې ګوره داسې کار غلی، یو غلو لدین ده او بل غلو فی دین ده. خبر باندې پوهیږي؟ یو دی بدعت فی المقاصد، بل دی بدعت فی الوسائل. دا مختلف قسم الفاظ چې دا ذکر کړی دي، مفسرین ذکر کړی دي. نو که تاسو تراشی، بدعت لدین، بدعت للوسائل، او غلو للدین، نو دا سیزونه یو بدار ازی الفاظ. غلو فی الدین، بدعت فی المقاصد، یا بدعت فی الدین، دا مختلف الفاظ برازی. نو غلو للدین، بدعت فی الوسائل، او یا بدعت للدین، دا غا صحیح ده. لکه په هغه وخت کې د قرآن دا شکل نه و، لکه څنګه چې موږ د تا چاپ موجود دی، د جماعتونو د مدرسو دا ترتیب نه و. دا جائز دی، دا صحیح دی، دا الله تعالی د دین د ترقی لپاره. او یو بدعت فی الدین دی چې هغه اصل موجود نه یو ته ایجاد کی، نو هغه بدعت دی، هغه ناجائز دی. قل ورته وایه پیغمبره، لا تغلو فی دینکم، بدعات مو جوړوي په خپل دین کې، غیر الحق، بغیر د حق نه. ولا تتبعوا اهواء قوم، او تابعداری مکو د خواهشاتو د قوم، قد ضلوا، چې هغه گمراه شوی دی. تفسیر بحر المحیط لیکلی دی، د دینه مخکې سو گمراه شوی دی، هغه وای یعنی زل اسلافهم، د خپل مشرانو چې هغه گمراه مشرانو دغه تابعداری مکوي کنه. ولا تتبعوا اهواء قوم، تابعداری مکو د خواهشاتو د قوم، قد ضلوا، چې گمراه شوی دي. من قبل، مخکې ستاسونه، یعنی من قبلکم، ان ضل اسلافهم، د خپل گمراه اسلافو تابعداری مکوي. و ضلوا كثيرا، او بلاری کړیو دي نور ډیر خلکو لره. و ضلوا عن سواء السبيل، او بلاری پاتې شوی دي د برابرې لارې نه، پسته علم نه. درې ځله لفظ د ضلال ذکر شوی دی. د ضلونه مراد اول ضلال چې په خپل گمراه شوی، و ضلوا كثيرا، نور خلق د گمراهی دعوت ورکړی، و زلوا عن سوای سبیل، او دغه بی دینی پلار باندې دیو کلک پاتې شوی، دغه تی مراد سره د علم نه دیو دا کارونه کړی.